699 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 6 listopada, wybiła 8. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Areszt, zatrzymanie i uchylenie immunitetu. Sejmowa komisja zajmie się sprawą Zbigniewa Ziobry. Ukraińskie drony uderzyły w 13 rosyjskich lotnisk. W Wołgogradzie zginęła co najmniej jedna osoba. Poznań szykuje się na Dzień Niepodległości i zaczyna się rogalowe szaleństwo. Gdzie jest Zbigniew Ziobro i czy pojawi się dziś w Sejmie? To pytanie zadają sobie politycy od lewa do prawa. O 16:00 Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się wnioskami prokuratury o uchylenie immunitetu, a także zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Andrzej Szejna z Lewicy jest przekonany, że Zbigniew Ziobro nie przyjdzie do Sejmu. Pojawiając się na posiedzeniu Sejmu przed głosowaniem w sprawie jego immunitetu, podjąłby z jego punktu widzenia ogromne ryzyko, ponieważ nie zdążyłby, krótko mówiąc, uciec na Węgry po swoim wystąpieniu po głosowaniu, gdyby sąd na wniosek prokuratury natychmiast wydał nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry, więc wydaje mi się, że na takie ryzyko go nie stać. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nikt tak naprawdę nie wie, co robi poseł Ziobro. Żaden z parlamentarzystów nie ma wiedzy na ten temat, czy Zbigniew Ziobro będzie, czy nie będzie. To jest takie tutaj tylko gdybanie ze strony posłów. Nie myślę, że tutaj jak państwo zapytacie, no tacy, którzy bardziej chcą błysnąć, lansować się, mówią, że mają wiedzę, a ja pana zapewniam, że nikt z nich nie ma wiedzy. Również nie mam wiedzy na ten temat, nie wiem, gdzie jest pan minister, nie wiem, czy będzie. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W gotowości. Pod takim hasłem MON rusza z programem szkoleń powszechnych na początek zajęcia pilotażowe, które obejmą około 25 tysięcy ochotników z całego kraju. Szkolenia potrwają 6 tygodni, czego wojsko będzie uczyć cywilów, o tym Agnieszka Drążkiewicz. Szkolenia obejmą pierwszą pomoc, przetrwanie, cyberhigienę i podstawy bezpieczeństwa. Ochotnicy będą rejestrować się przez mObywatela, a cały program ma sprawdzić gotowość Polaków do działań obronnych. Mówił, zapowiadając rozpoczęcie pilotażu, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To będzie uszyty na miarę program dla każdego, od juniora do seniora. Dlaczego armii zależy na przeszkoleniu jak największej liczby cywilów? To proste, odpowiada w rozmowie ze mną szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła. Chcemy zwiększyć świadomość Polaków na zagrożenia, ale również odbudować rezerwy. Dzisiaj typowy polski rezerwista ma około 45 lat. Co roku z systemu rezerw 130 tysięcy ludzi nam wychodzi. Dlatego musimy szybko tworzyć te rezerwy. Regularne szkolenia ruszą od przyszłego roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 13 lotnisk w Rosji wstrzymało loty z powodu ataku ukraińskich dronów. Ukraina zaatakowała także Wołgograd na południowym zachodzie Rosji, wywołując pożar w strefie przemysłowej. Zginęła co najmniej jedna osoba. Tymczasem Rosja przygotowuje się do wznowienia prób jądrowych, informują niezależne media. Ma to być odpowiedź Kremla na działania Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin wskazuje m.in. na test amerykańskiej rakiety Minuteman III i wypowiedź Donalda Trumpa o konieczności wznowienia prób jądrowych. Maciej Jastrzębski. Wczoraj Władimir Putin zwołał w tej sprawie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji. Dyktator polecił swoim urzędnikom przeanalizowanie wypowiedzi amerykańskich polityków i oszacowanie zagrożenia. Obecny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa rosyjski minister obrony Andrzej Białousow zaproponował natychmiastowe rozpoczęcie przygotowań do wznowienia prób jądrowych. Jako poligon wskazał archipelag Nowa Ziemia na Oceanie Arktycznym w rejonie obwodu archangelskiego. Wcześniej Władimir Putin pochwalił się rakietami i dronami torpedą, które mogą przenosić ładunki nuklearne. Część ekspertów wojskowych jest zdania, że nasilające się napięcia między Moskwą i Waszyngtonem mogą doprowadzić do nowego wyścigu zbrojeń jądrowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od soboty na ponad tydzień zamknięty będzie dworzec centralny w Warszawie. Kilkaset pociągów zostanie przekierowanych na dworce Gdański, zachodni, wschodni i główny. Część zatrzyma się na przystanku Warszawa-Śródmieście. Dworzec będzie zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Polskie Linie Kolejowe będą budować nowe rozjazdy. Przebudowane zostaną również urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Te przekaźnikowe zostaną zastąpione komputerowymi, co jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu. Wyjaśnia Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Kawiarnie, restauracje i punkty usługowe na dworcu centralnym będą czynne. Zaczyna się rogalowe szaleństwo. Mieszkańcy Poznania odliczają czas do 11 listopada. Oprócz Dnia Niepodległości będą świętować imieniny ulicy Święty Marcin. Kultowy rogal to już znak rozpoznawczy Poznania na świecie, mówi Jan Mazurczak z lokalnej organizacji turystycznej. Zjedzenie rogala świętomarcińskiego stało się na pewno jedną z najważniejszych czynności turystycznych, jakie trzeba dokonać w Poznaniu. I pewnie poza Koziołkami to właśnie rogal stał się dzisiaj tym symbolem Poznania, z którego też jesteśmy bardzo dumni. Wchodzimy w listopad, czyli w ten czas, kiedy pół Polski marzy pewnie o tym, żeby spróbować tego oryginalnego, fantastycznego poznańskiego rogala świętomarcińskiego. Prawie 100 piekarni i cukierni z Wielkopolski otrzymało w tym roku certyfikaty potwierdzające, że ich rogale są zgodne z wszelkimi obowiązującymi normami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz zgodny z wszelkimi obowiązującymi normami sport i Adam Malecki. 2 godziny i 35 minut trwało spotkanie Igi Świątek z Amandą Anisimową. Mecz był zacięty, intensywny, ale w warunkach bojowych na pełnym dystansie lepiej odnalazła się Amerykanka. Iga co prawda wygrała w pierwszym secie 7-6, ale w dwóch kolejnych górą Amanda. Wygrała do 4 i do 2 i zagra w półfinale WTA Finals, podobnie jak Kazaszka Rybakina. Dzisiaj o najlepszą czwórkę w Riyadzie zagrają w grupie Steffi Graf. Pewne awansu Aryna Sabalenka zagra z Coco Gauff. Amerykanka ma na koncie jedną wygraną, podobnie jak jej rodaczka Jessica Pegula, która zmierzy się z Jasmine Paolini. Włoszka dzisiejszym występem żegna się z turniejem. W piłkarskiej Lidze Mistrzów zaledwie remisem zakończyło się wyjazdowe spotkanie Barcelony z klubem Bruges. Wynik 3-3. Całe spotkanie w bramce Wojciecha Szczęsnego. Od 58 minuty grał Robert Lewandowski. Gola nie strzelił. Bronił Szczęsny, a także Mateusz Kochalski. Polak w barwach Karabachu Agdam wybronił remis Chelsea-Londyn. Było 2-2. Pewne zwycięstwo Manchesteru City 4-1 z Borussią Dortmund. Do tego wygrały Galatasaray, Newcastle, Paphos i Bayer Leverkusen. A Atalanta w Marsylii pokonała Olympique 1-0. Inter w Mediolanie 2-1 Kaira Taumate, a więcej o występach włoskich ekip opowie Piotr Kowalczuk. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów Inter karygodnie zlekceważył rywali z Kazachstanu. Grał nonszalancko i oszczędnie. Było mnóstwo niecelnych podań, a stracona bramka była komedią omyłek defensorów Interu. Niemniej jednak Inter wygrał wszystkie 4 mecze i z kompletem punktów prowadzi w tabeli wraz z Bayernem i Arsenalem. Odnotujmy jeszcze, że cały mecz rozegrał Piotr Zieliński i był jednym z lepszych graczy na boisku. Natomiast znakomite spotkanie w Marsylii rozegrała mająca kłopoty we włoskiej lidze Atalanta. Pokazała kombinacyjny, atakujący futbol i wytrzymała szturm gospodarzy pod koniec spotkania. Nikola Zalewski spędził cały mecz na ławce rezerwowych. Co tam Liga Mistrzów? Dzisiaj w Lidze Konferencji Europy zagrają polskie drużyny, o czym opowiem w serwisie za godzinę. Teraz o siatkarskim Superpucharze Polski, o które to pierwsze trofeum w sezonie grały panie, a także panowie. Rywalizacja toczyła się w katowickim Spodku, a pierwsze na parkiet wyszły siatkarki Dewelopresu Rzeszów i ŁKS-u Łódź górą rzeszowianki, które wygrały 3-1. Taki sam wynik w starciu panów siatkarzy. Bogdanka Luk-Lublin wygrała z Jastrzębskim Węglem. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. W pogodzie stabilnie, dziś znów od 10 do 13 stopni na ogół, z kilkoma cieplejszymi miejscami na południu. Dziś znów zachmurzenie małe lub umiarkowane i tylko na krańcach wschodnich kraju lokalnie duże, a jutro będzie tak samo. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Ja nie miałam żadnych złudzeń, także byłam pewna, że jeżeli on ma świadomość, że nie wszyscy się uratowali, to na pewno nie zszedł ze statku. No i męża znaleziono miesiąc po katastrofie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja.